أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. Çok aziz ve muhterem hocalarım, mümin kardeşlerim ve bacılarım. Bediüzzaman'ı anma gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşlerimiz çok güzel şekilde sahnelediler. Bediüzzaman Hazretlerinin hayatından bir kesit size sundular. Biz de bu büyük insanın hayatından bazı safhalarla çağımıza olan mesajlarını sizlere sunmak istiyoruz. Cenab-ı Allah bizi bu hususta başarılı kılsın. Aziz kardeşlerim, 1876 ve 1960 yılları arasında yaşayan bir büyük İslam mücahidini idrak ettik. Biz Bediüzzaman'ı anlatırken onu tabulaştırmak gayesiyle anmıyoruz. Ona bir rububiyet verme gayesiyle anmıyoruz. Onu yalnız İslam uleması budur, başkası yoktur niyetiyle de anlatmıyoruz. Onu haşa peygamber yerine koyup da o şekilde millete empoze etme gibi bir gayemiz, çalışmamız da yoktur. Biz diyoruz ki Bediüzzaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın el ulemâ-u veresetül enbiya sırrına mazhar olmuş nice İslam mücahitleri, müceddidleri gibi bir insandır. Çağa damgasını vurmuş aksiyon insandır. Ve üç devri görmüş, üç devri idrak etmiş. Osmanlı'nın yıkılışını ve Cumhuriyet'in başını ve iki cihan savaşını görmüş bir insan olarak diyoruz ki Hazreti Bediüzzaman'ı anlamak her Müslümanın boynunun görevidir. Neden dersiniz? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'tan en çok alimler korkar. Ve bunu genişlettiğimiz zaman bakıyoruz ki evet, gerçekten de Allah'tan en çok alimler korkar. İdam sehpaları karşısında hakkı haykırmaktan geri durmazlar. Kurşuna dizilme cezası karşısında dahi hakkı haykırmaktan geri durmazlar. Müebbet hapislerin ve mahkumiyetlerin verildiği mahkemelerde dahi hakkı haykırmaktan geri durmazlar. Sebep şudur: Allah'tan korkmak. Çünkü yeryüzünün hakimiyeti Allah'a aittir. Biz mahkemeler bizi muhakeme edecek diye, cezaevleri bizi içeride hapsedecek diye stratejimizi tayin etmedik. Biz mezardan sonra bir hayatın olduğuna inanıyoruz. Hakim-i mutlak Allah'tır. Allah'ın muhakemesine göre kararımızı veriyoruz. Ona göre adımlarımızı atıyoruz. İşte en çok Allah'tan alimler korkar. Ve bunun tersi olarak da zalimler de en çok alimlerden korkar. Zalim düzenler en çok alimlerden korkar. İşte bugün misali Abbas Medeni gibi bir mücahidin karşısında Cezayir'in tağut sistemi tir tir titriyor. Geçmişte aynı oyun bugün yeryüzünün başka başka ülkelerinde oynanıyor. Geçmişte alemi İslam'ın bu köşesinde, Türkiye'sinde kefere ve fecere bu oyunu oynadı, bugün orada oynuyor. Bugün orada alimlerin ayağına çelme atıyor, Müslümanlar alimleri sevmesin diye. Halbuki Bediüzzaman'ın ifadesiyle o büyük insan diyor ki bu ümmetin zimamı ulemanın elindedir. Kurtuluş ulemanın elindedir. Niçin? Çünkü bu millet Muhammed'idir ve Hz. Muhammed'in varisi olan alimlere gönül vermiştir. Eğer bu memleketin kurtuluşunu istiyorsanız, anarşinin durmasını istiyorsanız, diğer yanlışlıkların kalkmasını istiyorsanız, alimlerin sözüne kulak verin, alimlerin mesajını dinleyin, Bediüzzamanları dinleyin, mezarını kaybettiğiniz İskilipli Atif hocaları dinleyin ve onun izinden giden ulemayı dinleyin. Zira bu milletin ulemaya itimadı vardır. Ve ulema bu milletin kurtuluşunun çekirdeğini bünyesinde derc ediyor. Ama heyhat ki benim memleketime bakın, bugüne kadar 70 küsur sene bu memlekette gördünüz mü Çankaya'ya bir alim davet edilmiş? Duymuş musunuz meclis kürsüsüne bir alim davet edilmiş? Hayır. Bir camiden memleketin mühim bir ulemasının vaazını, nasihatını televizyondan naklen vermiş, duymuş musunuz? Ama duyuyoruz. Yunanistan'daki Katolikleri, Protestanları memnun etmek için TRT bir naklen Fener Patrikhanesi'nden Yunanlı Hristiyanlara naklen yayın yapıyor. Güzellik yarışmasını naklen yayın yapıyor. Bilmem neyi yayın yapıyor. Bu milletin isteği bu muydu? Bu milletin arzuladığı sistem bu muydu? Ondan sonra da diyorsunuz ki, ey Müslümanlar bize yardım edin. Bize yardım edin. Memleket batıyor. Memleket elden gidiyor Müslümanlar. Dua edin. Evet. Şimdi soruyorum. 70 küsur sene önce millet meclisi açılırken ulemaları davet ettiniz. Bunlardan birisi de Bediüzzaman'dı. Öyle bir dönemdi ki alemi İslam hilafetten diyanete doğru küçülürken, bu mesajı veriyorum, alemi İslam hilafetten diyanete doğru küçülürken meclis açılıyor ve deniliyor ki hilafetin merkezi yine burasıdır ve biz hilafeti icra edeceğiz. İşte o dönemde Bediüzzaman Hazretleri gelip mecliste konuşma fırsatını buluyor ve konuşurken diyor ki, ey bu vatan gençleri, Frenkleri taklite çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahat ve batıl efkarlarına itiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok. Sefihane taklit edenler itiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksızcasına itiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü bu surette itibanız milliyetinize karşı bir istihfaftır ve milletle bir istihzadır. Bu taraftan meclisi Buhari hatimleriyle açacaksın, Kur'an hatimleriyle açacaksın. Ardından da sen başına şapka giymedin, sen foter giymedin diye yüz binlerce insanı asacaksın ve ardından da diyeceksin ki biz bu memlekete hür düşünceyi getiriyoruz. Efendim biz demokrasiyi getiriyoruz. Bunun neresi demokrasidir? Bunun adı monarşidir, hiyerarşidir. Başka hiçbir şey değildir. Evet, anarşi ta o zamanlarda çıktı. Kur'an'a göre nedir anarşi? Kur'an anarşiyi nasıl anlatıyor? Kur'an'a göre anarşi şudur. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler, yeryüzünü fesada verenler, Kur'an'ı elinin tersiyle itenler, bir taraftan Kur'an'ı öpüp başına koyup milletin dinini istismar edip öbür taraftan da eline Kur'an'ı alıp gazetecilere poz verip bizim için en tehlikeli olan şey komünizmde daha tehlikeli olan Kur'an sistemidir deyip de milleti aldatanlar işte anarşistlerin ta kendisileridir. Evet. Yani bizim anlayışımız şudur. Kur'an'ın ahkamını elinin tersiyle atanlar hepsi anarşisttir. İster dağda olsun, İster Urfa'da olsun, ister Şırnak'ta olsun, ister Erzurum'da olsun, ister Ankara'da, ister geçen kayada olsun. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen anarşistin ta kendisidir. Evet, sen milletin elinden Allah'ı al, milletin gönlünden Hazreti Muhammed'i al, Kur'an'ı yasakla, hocalara baskın yap, Kur'an'ları ateşler içine at, dini tedrisatı yasak et ve ey millet uçuyoruz, nereye uçuyorsun, işte geldiğin nokta budur, bu fatura senindir ey rejim. Rejimin faturasıdır bu, Müslümanların değildir. Eğer bugün bu memlekette kan dökülüyorsa, Çankaya'da suçludur, Millet Meclisi de suçludur, hepsi suçludur. Bu milletin eline Kur'an'ı verin. Bu milletin eline Kur'an'ı verin. Rehberi Hazreti Muhammed'i verin. Kurtulacaktır. Ama sen gittin, itin köpeğin kanunlarını getirdin, Roma düzenini getirdin, Fransız sistemini getirdin. İşte faturası budur. Bugün eğer polis ölüyorsa katili sensin, asker ölüyorsa katili sensin, vatandaş ölüyorsa katili sensin. Kur'an'dan biz bunu anlıyoruz. Kur'an bunu söylüyor. Hiç kimsenin bir şeysi üstünlüğü yoktur. Herkes Abdullah'tır. Herkes Kur'an'a uymak mecburiyetindedir. Bu taraftan çıkıp İslam'ı istismar et, öbür taraftan da çık Müslümanlara çelme at. Biliyor musunuz? Biz Kurtuluş Savaşı'nda 12.500 şehit verdik. 12.500 eğer kurtulduksa, hani dün Urfa'nın da kurtuluşu vardı. Ben kurtuluş demiyorum, geçen seneki hatıramı söyleyeyim. Biz Halepli Bahçesi'nde kurtuluşu yaparken, işte alçak Fransız bilmem ne Fransız derken, devletin başı Fransız ordularına buradan geçit veriyordu. Fransız birlikleri İpek yolundan gidiyordu. Biz de orada Fransız'dan kurtulduk diyorduk. Hani Fransız, Sancho gitti ama yerli Sancho'lar halen yerindedir. Evet, bizim anlayışımız budur aziz kardeşlerim. Kur'an'ı bu milletin eline vereceksiniz. Ve bu millet yalnız ulemayı dinler, alimi dinler. Ama sen Kurtuluş Savaşı'nda diyorum 12.500 şehit vermişsin genelkurmay kayıtlarında. Bu taraftan da rejim ayakta dursun diye mübalağa etmiyorum. 1 milyon küsür insanı asmışsın. Ve adına ne demişsin? İşte inkılap yapıyoruz, devrim yapıyoruz, devrim dönsün soytarı. Sen Müslümanları asmaya mı geldin, kesmeye mi geldin? Evet. Hangi birini söyleyelim? Hangi bir derdimizi söyleyelim? İçimiz öfkeyle dolu. Vatandaşa değil, Müslümana değil. Bu kötü oyunu yapanlara söylüyoruz. Bugünün insanını da suçlu tutmuyorum. Bugünün insanına da öfkem yok. Bizim insanlığa öfkemiz yok. Ama diyoruz ki yanlış yapıyorsunuz. Yanlış adımlar atıyorsunuz. Halen yanlışlıkta direniyorsunuz. Şu anda başınızı kaşımaya vaktiniz yok. Ama bir fırsat bulsanız çoğu arka ayağıyla kulağını kaşıyacak, diyecek ki memlekette irtica var. Daha düne kadar söyleniyordu. Halbuki bu böyle midir? Hayır. Müslümanlar böyle bir şey yaptı mı? Hayır. Bir Müslüman kendi yerini, kendi vatanını, kendi efendim her şeyini burada bu dava içerisinde anlatır, söyler. Evet aziz kardeşlerim, Bediüzzaman Hazretleri işte bu dönemde geldi. Yıkılış döneminin insanıdır. Ben kışta geldim diyor, siz baharda geleceksiniz. Ben kışta geldim. Nasıl kış? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu bir hadis-i şerif vardır. kıyamete dek Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete dek bütün insanların Allah'a sığındığı bir insan vardır. Deccal, işte Deccal döneminin insanıdır. Anlıyorsunuz. Deccal sisteminin insanıdır. O dönemi yaşamış bir insandır. Ve o dönemde İslam'ı savunan bir kahramandır. Yoksa haşa ben demiyorum işte Bediüzzaman böyledir, şöyledir. Yani ona bir rububiyet, bir uluhiyet vermek için anlatmıyorum. O da Abdullah'tır. Zira o şöyle diyor. Allah'a hamd ediyorum ki nefsimi bana sevdirmemiş. Nefsimi sevmiyorum ve nefsimi sevenleri de sevmiyorum. Sait bir hiçtir, dava bakidir. Mesele budur. Ve Bediüzzaman bu devrin insanıdır. Osmanlı'nın yıkılışından yeni başlangıçta bu rejimin ve ila nihaye. Hepsinde de ızdırap çekmiş 80 küsür senelik ömründe dünya lezzeti namına bir şey tatmamış, çekmediği cefa, görmediği eza kalmamış, ömrü harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket hapishanelerinde geçirmiş. Halbuki Kurtuluş Savaşçı sıralarında doğuda gönüllü alay komutanlığı yapmış insan, Rusya'da esir düşmüş ve ondan sonra kendi yurduna sevinçle dönmüş ama yine enkazla karşılaşmıştır. Ve geldiği zaman da kendisine işte sen yeni sisteme karşısın, efendim ona aykırı davranıyorsun diye sürgün edilmiş ve sürgün neticesinde de yıllarını Anadolu'nun birçok köşelerinde geçirmiş büyük İslam mücahidi. Evet, Medresetü Zehra demiş, ta Osmanlı'nın son döneminde Medresetü Zehra'yı açalım. Niye? Osmanlı döneminde söylemiş ama derdini anlatamamış, kendisini deli diye maristana atmışlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında söylemiş, onu hesaba almamışlar. Nedir Medresetü Zehra? Medresetü Zehra doğuda Arabı, Kürdü, Hindi, Farsı, Türkü kardeş edecek, bir çatı altında toplayacak bir üniversiteydi. Bugün Batı bunu yapıyor, dikkat edin. Oxford mezunları dünyanın hep idare kademelerindedir. Houston mezunları hep idare kademelerindedir. Bediüzzaman istiyor ki bu doğunun insanları, şarkın insanları bir araya toplansın, bir mektepte okusun ve birbirlerini yakinen tanısınlar, ta ki gelecekte devlet başkanları olduklarında birbirlerini yakinen bilsinler ve orada ırklar birbirini tanısın. Hiçbir zaman biri birisi için işte ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu Arap'ım diyene bir üstünlük taslamasın. Ve Bediüzzaman bu projeyi söylerken kimse kendisine kulak asmadı. İşte bugün bakın doğuda buna ne kadar zaruri ihtiyaç vardır aziz kardeşlerim. Medreset-i Zehra buydu. Ve bunu da kabul ettiremedikten sonra Bediüzzaman yine alemi İslam'ı geziyor. Şam'a gidiyor, Şam'da ulemaya ve oradaki Müslümanlara bir hutbe irad ediyor. Hutbesinin sadece bir kısmını alıyorum. Hutbesinde 1911 yıllarında Şam'da büyük bir topluluğa diyor ki alemi İslam'ın bu zaman ve bu zeminde beşerin hayat-ı içtimaiye-i medresesinden ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizim maddi cihette kurunu vustada, yani orta çağda bırakmalarının, durdurmalarının ve tevkif eden sebepler 6 tanedir diyor. Birincisi, yesin içimizde hayat bulmasıdır, ümitsizlik. İkincisi, sıdkın hayat-ı içtimaiyede ölmesidir. Üçüncüsü, adavete muhabbet. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan manevi rabıtaları bilmemek. Ve beşincisi, istibdat, baskı, zulüm. Altıncısı da menfaati şahsiyesine himmetini hasretmektir. Ve orada bu ümitlenme hususunda Bediüzzaman Hazretleri diyor ki gelecekte hükümran olacak akıl ve fen, düşünce, inşallah İslam buna müsaittir. İslam bilimlere, fenlere karşı değildir. Ama Avrupalılar ise bilime fenle karşıdırlar, yani onların dinleri. Ne zaman ki onlar dinlerinden koptular, bilimde fende ileriye gittiler. Ama İslam bilime fenle karşı değildir. Gelecekte bilim ve fennin hükmedeceği asırlarda inşallah İslam hükümran olacaktır. Ve hatta bir yerinde de şöyle tespit ettim. Diyor ki 1327 Rumi'de söylenmiş bir söz. Diyor ki bundan 40 sene veya 45 sene sonra 1371'de inşallah İslam alemine bir güneş doğacaktır. Eğer bu güneş fecri kazıp da olsa 30-40 sene sonra inşallah fecri sadık doğacaktır. Ve bu tarihlere bakıyoruz ki takriben 1411 ediyor Rumi. Yani bugün 1408'dir. İnşallah bu 3-5 sene içerisinde alemi İslam'da çok büyük değişiklikler olacağını müjdeliyor. Evet. Bir zamanlar Başbakan Adnan Menderes'e yazdığı bir mektupta diyor ki eğer mekteplerde siz dini tedrisatı koymazsanız, bu ayeti kerime gösteriyor ki 1971'de bunların tokatları şiddetli olacaktır. Bakın o zaman daha millet ne efendim sağı biliyordu, ne solu biliyordu, ne sağcılık ne solculuk. Aslında İslam'da sağcılık solculuk yoktur. Bizim anlayışımız şu: yolun iki tarafı da şarampoldur, İki tarafı da arabayı devirir. Bizim hedefimiz sırat-ı müstakimde gitmektir. Evet, bunu söyledi, kendisine kimse inanmadı. Neticede 1971'lerde baktık ki millet sağ sol ellerini havaya kaldırıyor, bir şeyler istiyor. İşte aynı şeyi söyleyen Bediüzzaman diyor ki inşallah alemi İslam'ın fecri sadıkı doğacaktır. Rabbim ümitlerimizi kırmasın aziz kardeşlerim. Evet, ve Bediüzzaman Hazretleri bu kadar mücadelesi, bu kadar çavması, beşaret vermesi neticesinde ta getiriyorum mevzuyu 1950'lere. Şimdi bazı kesimler diyor ki Bediüzzaman demokrattı. Efendim Bediüzzaman demokrasiyi destekliyordu, haşa. Demokrasi İslam'da yoktur. İslam demokrasiyi falan tanımaz. İslam'ın kendisinde gerçek insan hakları vardır. Öyle bugün sadece isim ve resimden, söylentiden ibaretseniz, Ayasofya'yı açarsanız ve bu milletin dinini, diyanetini serbest kılırsanız sizin için dua etmeyi düşüneceğiz. E şimdi nerede Bediüzzaman demokrat oldu ki? Getiriyorlar, efendim Adnan Menderes'in resmini asıyorlar, idam edilmiş. Biz ölmüş gitmiş bir insan aleyhde lehte konuşmuyoruz. Fakat hakkı söylemek lazım. Diyorlar ki işte demokrasi şehidi. Şimdi demokrasinin şehidi olur mu? Şehit İslami bir kavramdır. Adnan Menderes eğer Bediüzzaman'ı dinleseydi, kasemle söylüyorum, bugün bu millet bu yere gelmeyecekti. Sadece ezanın serbest bırakılması kafi miydi? Hayır. Bediüzzaman bununla tatmin olmuyordu. Bakın o günlerde neler yapıldı. Ankara'da yapılan kimin eseridir? Kanunlar kimin eseridir? Kore kimin eseridir? Kuzey Atlantik Asamblesi Anlaşması kimin eseridir? NATO kimin eseridir? Bugün bu istibdat bağlarını işte kıramıyoruz. Kaldı ki Bediüzzaman efendim demokrattı. Yok, demokratları destekliyordu. Hayır. Üstad net İslam'ı destekliyordu. Net İslam'ın peşindeydi. Başka bir şey değil. Söyleyenler büyük hataya düşerler. Zira bakın o dönemde Bediüzzaman çeşitli takibatlara uğratıldı. Çeşitli mahkemelerde muhakeme edildi. Ve hatta bir yerinde diyor ki, sözlerinin bir yerinde diyor ki, Rusların bana 2 senede çektirmediklerini dostlarım bana 2 ayda çektirdiler. Ne demektir bu? Rusların, yani o komünistlerin, bolşeviklerin bana 2 senede çektirmediğini, benim memleketimde dostlarım bana 2 ayda çektirdiler. Ona zehir veriyorlar ölsün diye. Hapishanenin pencerelerini söküyorlar, soğuk alsın da soğuktan ölsün, gitsin kurtulsunlar. Ama Allah muhafaza ediyor. Sene 1959, Bediüzzaman Hazretleri kapısına polis jandarma dikilmiş. Kimseyle görüştürmüyorlar, kimseyle konuşturmuyorlar. Ve Bediüzzaman Hazretleri Urfa'ya geliyor. Ben o safhayı anlatıp mevzuyu bitirmek istiyorum. Evet. 70 küsur sene, 80 küsur sene ızdırap çeken bir insan. Talebeleri diyor ki, bir gece yatıyordu, birdenbire uyandı Bediüzzaman. Dedi ki gideceğiz. Tarih 21 Mart 1960 Pazartesi. Ve bundan daha önceki, 3-5 gün önceki bir tarih. Diyor ki Urfa'ya gideceğiz. Niçin Urfa? Urfa'ya gideceğiz. Daha önce mektuplar göndermiş. Daha önce mesajlar göndermiş. Bir sözünde diyor ki Urfa, alemi İslam'ın başkenti olmaya namzettir. Sebep, çünkü Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün ortasında bir şehirdir. Ve ben inanıyorum ki Urfa'dan çok İslam kahramanları zuhur edecektir. İnşallah olacaktır. Urfa'dan çok İslam kahramanları zuhur edecektir. Ve ben evlatlarımı oraya gönderiyorum. Kendi el yazma kitaplarımı oraya gönderiyorum. Ve kendisine hediye edilen Mevlana Halit Bağdadi'nin cübbesini Urfalılara hediye ediyorum diyor. Ve bugün o mübarek cübbe Urfa'dadır. Ve Urfa'ya geliyor. Geliyor Urfa'ya ama yolda habire takipler, sıkıştırmalar. Halbuki o dönemde bakın, bugün demokratları destekleyip de Bediüzzaman'ın talebeliğini iddia eden kardeşlerimize söylüyoruz. Onlar o zulümü üstada yapıyorlardı. Siz hangi akılla halen onlardan ümit bekliyorsunuz? Evet. Efendim deniliyor ki işte mecbur ismini veriyorum. 12 Eylül olmuş. Süleyman Demirel evine kapanmış. Habire Risale-i Nurları okuyormuş. Efendim bol bol Cevşan okuyormuş. Bol bol Celcellutiye okuyormuş. Barakallah. Görüyorsunuz şimdi ne okuyor. Evet, Terakki'ye bakın. İşte bundan sonra akıllanmış. Şunu yapacak, bunu yapacak. Görüyoruz. Ve hangi akılla üstada zulüm eden bu insanların peşinden gidiliyor anlamıyoruz. Üstad net İslam'ı anlatmıştır. Urfa'da İpek Palas Oteli'ne geliyor. Misafir oluyor. Ve Urfalılar onu ziyarete koşuyorlar. Ankara'dan bir telgraf geliyor o günkü Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne. Diyor ki Said-i Nursi'yi derhal Urfa'dan çıkarın. Sebep, irticayı hortlatıyor. 80 küsürlük bir ihtiyar. Hani başta okudum ya, Allah'tan en çok alimler korkar. Alimden en çok da zalimler korkar. Evet, korkuyorlar. Ve çıkadın diyorlar, Bediüzzaman'ı Urfa'nın dışına çıkarın, geldiği yere gitsin. Bediüzzaman o hasta haliyle diyor ki ben buraya ölmeye geldim. Beni götüremezsiniz. Ve o dönemde birçok fedakar kardeşlerimiz önüne siper oluyorlar. Gitmesine müsaade etmiyorlar. Neticede o büyük insan Ramazan gecesi, ki tarih Allah-u Alem 22 Mart gecesidir, gece yarısından sonradır. Bediüzzaman bir ara uyanıyor, gözünü açıp şöyle diyor. Müjde diyor size, küfrün beli kırılmıştır Türkiye'de. Küfrün beli kırılmıştır. Bir daha doğrulamayacaktır küfür. Son nefesinde yine müjde veriyor. Küfrün belini kırdım diyor. Küfrün beli kırılmıştır, daha doğrulamayacaktır. İnşallah doğrulamayacaktır. Ve son çırpınışlarıdır. Son çırpınışlarıdır. o büyük insan Urfalıları her ne hikmetse ben de bilmiyorum. Gerçi o günlerde ben 10 yaşlarında bir çocuktum. Aklıma geldiği kadarıyla aktarayım. Urfalılara nedense bir teveccühü vardı Bediüzzaman'ın. Hiçbir yerde elini öptürmeyen bu büyük insan Urfa'da elini de öptürüyordu, gelenleri bağrına da basıyordu. Ve demişti ki Urfa gelecekte çok İslam kahramanları çıkaracak. Rabbim ümitlerimizi kırmasın. İnşallah Urfa'dan çok İslam kahramanları çıkacaktır. Ve bu insan bu sözünü söyledikten sonra vefat ediyor. Evet, Cenab-ı Allah bütün İslam ulemasına rahmet eylesin, bütün Müslümanlara. Evet, o sırada memleketin büyük alimleri, ki Allah razı olsun birçok Hafız Efendi'de damgası olan merhum Muhammed Hafız Efendi, Allah ruhunu şad eylesin, ve vaiz Ömer Hafız Efendi ve yine Molla Hamid Efendi, Allah hepsinden razı olsun, bunlar Bediüzzaman'ın görüşmesine koşuyorlar ama nasip olmuyor. Geliyorlar, vefat etmiş. Molla Hamid Hoca'nın bir hatırası vardır. O diyor ki ben itikaftaydım. Hep istiyordum Bediüzzaman gibi bir İslam mücahidini göreyim, ziyaret edeyim. Ama itikaftaydım, görmemiz mümkün değil, görüşmemiz mümkün değil. Bir gece rüyamda baktım, Bediüzzaman beni çağırıyor. Dedim ki Seyda, ben itikaftayım. İtikafta olduğum için gelemem. Ve bana aynen şöyle dedi. Fihi vecun dedi. Bir vecu bulunur bu işin. Neticede fetva buldu. Ama Bediüzzaman'ın sağlığına yetişemedi. Onun mübarek naşını yıkama şerefine nail oldu. Evet aziz kardeşlerim. Ve o gün bakın Urfa'da vefat etmiş, hatta vefat etmeden önce o günün İçişleri Bakanı Namık Gedik şöyle bir telgraf gönderiyor. Diyor ki Urfa'ya gelmiş bulunan Bediüzzaman Said-i Nursi'yi derhal geldiği yere iade edin. Eğer gitmezse, hastalığını bahane edip de gitmezse, ölse dahi çöp arabasına koyun, iade edin. Ama Allah adil mutlaktır, hakim mutlaktır, kendi akıbetini söylüyor. 27 Mayıs cuntacıları kendisini otelde kıstırdıkları zaman Allah bilir onlar mı attı, askerler mi attı, yoksa kendisi mi korkusundan 3. 5. katın merdivenlerinden yuvarlandı, beyni ağzından geldi ve Ankara Belediyesi'ne ait bir ekip çöp arabasına koydular. Kendisini asri mezarlık mı bilmiyorum oraya götürdüler ve ailesine de bir fatura gönderdiler. 10 lira 60 kuruş borcunuz var. İçişleri Bakanı'nın naaşını mezara götürdük çöp arabası ile. Hikmet-i ilahiyeye bakın. Bediüzzaman'ı çöp arabası ile gönderin diyen bakan 3 ay sonra kendisi çöp arabasıyla gidiyor. Evet. Ve bu büyük insan Urfa'da vefat etti. Vefatından bile korktular. Cenazesi için tedbir alındı. Ama öyle hatıralar var ki zaman olsa da anlatsam. Arkasında, tabutun arkasında bir beyt okumuş rahmetlik, hepinizin tanıdığı Demir İzzet isminde bir abimiz vardı, büyüğümüz. Allah rahmet etsin. Ki müzik alanında da çok çalışmalar var, her neyse. Bu adam üstadın tabutunun arkasında bir ilahi okumuş diye, bir ilahi okumuş diye 27 Mayıs'çılar onu görevden aldılar. Sen niye onun arkasında ilahi okudun? Bir Hafız Efendi aşır okumuş diye mezarının başında, şu anda Şam'dadır ki görüşmüştük bir tarihte. O demişti ki beni sonradan komiserdi bu insan, emniyette görevliydi, komiserdi. Hamit Hafız isminde Urfalıların çoğu tanır. Onu da görevden almışlar. Sen niye Said-i Nursi'nin arkasında aşır okumuşsun? Evlan hani siz Müslümandınız? Hani demokrattınız? Hani insan hakları diyordunuz? Öyle değil mi? Ve 3 ay Urfa'mızda misafir kaldı bu insanın kabri. Kendisi başta istemiyor. Ben mezarımın bilinmesini istemiyorum diyor. Bu isteği üzerine Cenab-ı Hak bazen zalimlere görev veriyor. Evet. 27 Mayısçılar düzene el koyduktan sonra, düzeni gemledikten sonra başladılar Müslüman kıyımına. Nasıl Müslüman kıyımına? İşte şurada irtica vardır, şurada Müslümanlar vardır deyip tutuklamalar başladı. Gerçi tarihe bir kara leke olarak geçmiştir 27 Mayıs. Ben onun tartışmasını, muhakemesini yapmıyorum. Zaten hukukçular, gazeteciler yeterli kadar onları eleştirdiler. Onlar bile şimdi utanıyorlar. Evet, bu 27 Mayıs'çılar düşündüler, taşındılar. Demokratlar hata etmiştir. Bediüzzaman'a bir toprak, bir mezar vermekle hata etmiştiler. Ki bir kısmı da şu anda yaşıyor bu 27 Mayıs'çıların. Ne yapalım? Bediüzzaman'ın mezarını bile kaçıralım o Urfa'dan. Ben hatırlarım 10 yaşındaydım. Gece sokağa çıkma yasağı vardı bu Halilurrahman semtinde. Orayı askerler devralmışlardı. Millet ne yapacağını bilmiyor. Ve o gece o mezar soyguncuları, mezar eşkıyaları, mezar canavarları Bediüzzaman'ın mezarını kaçırmaktan dahi geri durmadılar. Sebep ne? 27 Mayıs'çılardan birisi söylüyor. Diyor ki biz Said-i Nursi'nin mezarını Urfa'dan kaçırmakla şu fikre hizmet ettik. Gelecekte Anadolu'da ona bir mezar yapacak ve üzerine yazacaktık. Çünkü Said-i Nursi günden güne yeryüzünde tanınıyordu. Bugün Almanya'da Bediüzzaman için üniversitede kürsü vardır. Bugün Fransa'da Bediüzzaman için kürsü vardır. İmam-ı Rabbani için kürsüler vardır. Ama bizde yoktur, o başka mesele. Bizde üniversitede Bediüzzaman diye bir talebe ayağı kalksa belki anarşist diye nitelendiririz. Evet. Yeryüzüne bunun şanı yayılacaktır, ilmi yayılacaktır. Bu da neticede Kürt'tür. Kürt olması da bize aykırıdır. Anadolu'da bir mezar yaparsak, onun sözünü söylüyorum yani. Anadolu'da bir mezar yaparız, üzerine yazarız. İşte büyük Türk düşünürü Said-i Nursi. Sen onu Kürt etsen, Türk etsen, Arap etsen onun değeri değişiyor mu ki? Bugün Hazreti Muhammed Arap'tır diye yanımızda değeri değişiyor mu? Mevlana Fars'tır diye yanımızda değeri değişiyor mu? İstediği kadar şimdi desinler ki Mevlana Türk'tür. Mevlana bal gibi Acem'dir. Efendim Mevlana büyük Türk düşünürü. Ben Mevlana'yı Türk olduğu için sevmiyorum ki. Mevlana'yı Muhammedi olduğu için seviyorum. Yunus Emre büyük Türk şairi. Ramazan boyu maşallah kafamızda Yunus Emre aşı pişirdiler. Ramazan boyu sanki Yunus Emre peygamberdir. Yunus dedi ki niye böyle oldu? Hilafetten diyanete küçüldüğümüz için. Hilafetten diyanete küçüldüğümüz için ve o sistem rejimin eline geçtiği için Müslümanlar bu hale geldi. Bakın bir papaz, efendim bir keşiş reis-i cumhuru ziyaret edebiliyor. Halbuki reis-i cumhur da hacıdır. Hacı efendi niye bizi kabul etmiyorsun? Öyle değil mi? Niye bir Müslüman alimi hiç gidip de Çankaya'da oturmuyor? Reis-i cumhurla konuşmuyor? Yani hiç bu memlekette alimin derdi yok mudur? Fener Patriği'ni çağırıyorsun, efendim bilmem nerenin keşişini, hahamını çağırıyorsun, efendim Ermeni hahamını çağırıyorsun ki bugün Ermeniler Müslümanlara ne yapıyor? Yunanistan'da Müslümanlara neler yapılıyor? Benim TRT'm resmen buradan oraya nakil yapıyor. Ama ben bir şey söylesem, Leyla-i Kadir'de biz ne yapıyorduk? Televizyonumuz ne yapıyor? Ramazan boyu ne yapıyor? Bu taraftan dönüyoruz, %99'u Müslümandır elhamdülillah. Hatta başbakan böyle çenesini şişire şişire diyor ki, efendim en iyi Müslümanlık bizdedir. En iyi efendim Müslüman da bizdedir. Maşallah hiç kimse kalmadı. Televizyonlara bakın, en iyi Müslümanlık bizde midir? Necaset akıyor. Maşallah televizyonlarımız hamamı geçmiştir, bacılarım beni affetsin. Eskiden biraz utanıyorlardı, şimdi hiç utanmak da kalktı. Hepsi yapılıyor, en iyi Müslüman bizdeymiş. Eğer en iyi Müslüman senin gibiyse ben o Müslümandan Allah'a sığınırım. Evet. Ve aziz kardeşlerim, 27 Mayıs'çılar ona bir mezarı bile çok gördüler bu düşünceyle. Mezarını kaybettiler. Gerçi bu zat kaybolmasını istiyor. Bilinmemesini istiyor. Çünkü geçmişte mezarlara çok yanlışlıklar yapıldığını söylüyor. Ama onlar bu niyetle değil, başka cihetlerle mezarını kaçırıyorlar. Şimdi ben içimizde vekil kardeşimiz de vardır. Diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde dile getirsinler. Bu Müslümanlar benim sesime cevap verecekler. Biz Said Nursi'nin, İskilipli Atıf Koca'nın, Şeyh Said'in mezarlarını istiyoruz. Evet, insan hakları, evrensel insan hakları beyannamesine imza attınız. Mezar eşkıyalarının soruşturulmasını istiyoruz. Evet, Bediüzzaman'ın mezarını istiyoruz. Şeyh Said'lerin mezarını istiyoruz. İskilipli Atıf Koca Efendilerin mezarını istiyoruz. Ve bunlar niçin yargılanmıştır diye Avrupa mahkemelerinde soruşturma istiyoruz. Çünkü bunlar Allah'tan korkmuyor. Bunlar Allah'tan korkmuyor. Mahkemede dediğimiz zaman Allah'tan korkun, kimse hesap almıyor. Ama insan haklarına başvuracağım, Avrupa parlamentosuna başvuracağım dediğin zaman korkuyorlar. Çünkü Avrupalı onlara bir şey yapmış herhalde, korkutmuş onları. Evet. Biz hakkımızı istiyoruz. Ve mezar soyguncularının isim listesini istiyoruz. Devlet arşivlerinde vardır. Niçin kaçırdılar istiyoruz. Bu bizim en tabii hakkımızdır. O bir insan.